ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัชชาเรื่องพระโพธิสัตว์สร้างพุทธมณฑลโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่17กรกฎาคม2537ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ เรามาอยู่ในโลกนี้แล้วมาอยู่ในโลกโลกุตระมาอยู่ในโลกธรรมะกันมันยิ่งจะเห็นชัดขึ้นจะเห็นชัดขึ้นก็ยิ่งตัวเรานี่แหละอ่านจิตใจอ่านอาการลิงคนิมิตอ่านอาการของใจจับอาการจับเครื่องหมายของใจออกว่าอาการอย่างนี้อาการเป็นอาการโลกโลกอาการโลกียะอาการที่มันยังติดยังยึดยังมีอาการแรงอาการเบาหรืออาการขนาดกลางขนาดนั้นขนาดนี้อ่านอัสสาทะอ่านรสอร่อยอ่านความติดยึดอัดอ่านความที่ยังเป็นหลงติดหลงยึดหลงงมงายหลงเสพหลงอร่อยอยู่อะไรพวกนี้อ่านอาการพวกนี้ออกแล้วก็จนกระทั่งมันยังมีความอยากความต้องการความโหยหาความที่จะต้องมาได้สัมผัสได้เสพได้มาบำเรอใจที่เรายังไม่ขาดยังไม่แห้งยังไม่สลายยังไม่สิ้นไม่ว่าจะเป็นเจโตวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติจิตยังไม่ขาดจริงปัญญาก็ยังไม่เห็นวิมุตติหรือปัญญาเข้าใจบ้างแล้วแต่ก็ยังทำให้ปัญญามันชนะอย่างเด็ดขาดความเห็นจริงความรู้แจ้งแทงทะลุในความสัตย์จริงว่าเมื่อมันหมดลักษณะความอร่อยหรือหมดลักษณะของโลกียะพวกนี้ได้แล้วมันก็สงบสนิทมันเป็นยังไงมันยังไม่เห็นจริงธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ปฏิบัติให้เห็นมีสภาพพวกนี้พิสูจน์ยืนยันไม่ใช่เป็นนั่งหลับหูหลับตาสะกดจิตไปสะกดจิตไปเฉยแล้วกิเลสเป็นยังไงก็ไม่รู้อาการที่มันเกี่ยวข้องกับโลกเป็นยังไงไม่ได้อยู่เหนือโลกมีแต่หนีโลกไปหนีไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องแล้วจะไม่เป็นประโยชน์กับโลกเพราะเขาจะไม่รู้จักโลกเมื่อไม่รู้ก็อยากอธิบายให้คนฟังไม่ได้จะมาลดหย่อนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับที่มันเป็นมหัศจรรย์เป็นความเป็นลำดับต้นกลางปลายลาดลุ่มไปมีต่ำมีกลางมีสูงอย่างได้ระดับได้ขนาดรู้ระดับฐานะของกิเลสของมนุษย์ชาติแล้วก็อนุโลมปฏิโลมมีวิธีการที่จะช่วยให้หลุดพ้นออกมาช่วยคนให้หมดทุกข์หมดร้อนอย่างเด็กเพราะว่าสามารถที่จะหยิบหรือจะจี้หรือจะกระแทกกระทุ้งเอากิเลสในก้นบึ้งของจิตที่เรียกว่าอนุสัยหรือเรียกว่าอาสวะเนี่ยศาสนาอื่นไม่เข้าใจอาสวะไม่เข้าใจอนุสัยหรอกไม่เข้าใจเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนรายละเอียดเหมือนอย่างศาสนาพุทธศาสนาพุทธนี่ไล่หยาบกลางละเอียดเข้าไปจนกระทั่งถึงก้นบึ้งของจิตจนกระทั่งถึงอาการที่อ่อนเบาจางน้อยเป็นธุลีเป็นละอองขนาดไหนขนาดไหนก็เห็นว่ามันเหลือมีส่วนเหลืออยู่เท่าไหร่และอะไรควรเหลือที่สุดเมื่อเป็นมนุษย์เมื่อเป็นอริยะสูงสุดที่เรียกว่าอรหันต์อะไรควรเหลือที่สุดมาถึงสัพอุปาทิเสสะเป็นผู้ที่มีส่วนเหลือไอ้สิ่งที่เหลือเหล่านั้นมันเป็นพิษเป็นภัยกับชีวิตหรือไม่เช่นว่าขันธ์ 5มันเหลือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ที่เหลือแล้วเราก็ให้มันดีด้วยให้เหลืออย่างดีขันธ์ 5ที่เหลือก็เป็นขันธ์ 5ที่ดีรูปเราก็รู้รูปเวทนาเรารู้จักเวทนารู้เวทนาในเวทนารู้หน้าที่ของสัญญาก็ทำงานได้เต็มที่ด้วยทำงานเป็นการสัญญาถึงขนาดสัญญาเวทยิตะนิโรธได้เป็นสัญญาที่เหนือชั้นกว่าสัญญาใดๆรู้แจ้งรู้จริงในภาวะของจิตถึงระดับอากาสานัญจายตนะสัญญากำหนดรู้ว่าสภาพของอากาสานัญจายตนะคืออายตนะของเราเนี่ยคือเป็นตัวทวารรู้หรือเป็นตัวรับรู้นอกรับรู้ในมันกำหนดรู้ได้ถึงขนาดว่าอย่างนี้แหละ อากาสาว่างดีแล้วอากาสามันว่างนะมันปลอดโปร่งมันเป็นความว่างของกิเลสความว่างของอาการอารมณ์นะมันว่างจากกิเลสแล้วมันก็แจ้งชัดอากาสาในแปลทั้งความว่างแปลว่าทั้งช่องว่างอะไรนี่มันว่างๆอาการว่างๆเป็นลักษณะหนึ่งกับสว่างสวัยอากาสาว่าสว่างโล่งไปไม่มีอะไรติดไม่มีอะไรขัดไม่มีวิจิกิจฉาไม่มีอะไรติดขัดไม่มีการสงสัยลังเลไม่มีอะไรที่ทำให้คล้องให้งงให้สะดุดมันโล่งโปร่งรู้รอบรู้รบรู้ครบรู้สมบูรณ์อากาสามันรู้สึกมันคล่องมันโปร่งมันโล่งมันไม่ใช่รู้ทีเดียวหรอกแต่ว่ามันสว่างคือเป็นสภาพที่มันเป็นสภาพรูปถ้าอากาสากับวิญญาณัญจายตนะสองอันเนี่ยอากาสาเป็นสภาพรูปวิญญาณัญจายตนะเป็นสภาพนามอากินจัญญายตนะเป็นสภาพรูปเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นสภาพนามอย่างนี้เป็นต้นถ้าจับเป็นคู่ๆนะถ้าอ่านหนังสือคนคืออะไรแล้วอาตมาย่นย่อลงเหลือรูปกับนามก็จะเข้าใจว่าสภาพสุดท้ายแล้วก็จับคู่กันเป็นรูปกับนามเท่านั้นเราจะเข้าใจได้หมดสิ้นนะเราเข้าใจอะไรต่ออะไรได้ดีสูงสุดแล้วอรูปฌานทั้งหมดเป็นรูปสัญญาเวทยิตานิโรธเป็นนามอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นนามตรงที่ว่าสัญญาเวทยิตานิโรธก็คือกำหนดรู้หมดเลยว่ามีความดับอย่างไรมีความสูงสุดอย่างไรถึงนิโรธอย่างไรถึงนิพพานอย่างไรเพราะฉะนั้นสภาพของอากาสานัญจายตนะสัญญาการกำหนดรู้ในอากาศวิญญาณัญจายตนะสัญญาการกำหนดรู้ในวิญญาณอากินจัญญายตนะสัญญาการกำหนดรู้ในสิ่งที่หมดสิ้นเกลี้ยงไม่เหลือไม่มีนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มีอากินจัญญายตนะไม่มีแม้นิดแม้น้อยการกำหนดรู้เนวสัญญาเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาการกำหนดรู้เนวสัญญานาเนวสัญญานาสัญญายตนะการกำหนดรู้สิ่งเหล่านี้ว่าเป็นสภาพอย่างไรรู้หมดเข้าใจหมดเลยอาการสภาพจะว่ารู้ก็ไม่ใช่จะว่าไม่รู้ก็ไม่เชิงอย่างเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาเนี่ยการกำหนดรู้ว่าไอ้สภาพที่ว่ารู้รู้ได้ว่ามันก็รู้แต่ว่าจะรู้ก็เหมือนไม่รู้จะว่ารู้ก็ไม่ใช่จะว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่ไม่ได้ต้องรู้รู้ชัดรู้เจนรู้ครบรู้หมดพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาพ้นการกำหนดอะไรอะไรที่ว่าไม่รู้แจ้งไม่รู้ครบไม่รู้จบไม่รู้สิ้นพ้นสภาพที่ไม่รู้หรืออะไรไม่ได้ต้องให้ครบให้หมดพ้นสภาพกำหนดรู้ที่ยังคลางแคลงหรือยังหลงเหลือที่ยังไม่สมบูรณ์ที่ยังจะว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่ไม่ได้ต้องรู้รู้จริงรู้จังพ้นสภาพพวกนี้รู้อาการพวกนี้จนกระทั่งเราไม่มีอาการพวกนี้สัญญาต่างๆที่เป็นระดับสัญญาระดับสูงสุดของอรูปฌานนี่เป็นตัวสัญญาสุดท้ายนี่จะเรียกอย่างที่อาตมาเรียกเนี่ยเป็นตัวอาการของจิตเป็นอาการที่จิตจะยังรู้และจิตจะเป็นทั้งรู้และมันเป็นมันจะเป็นสภาพอย่างนี้และมันก็จะรู้สภาพอย่างนี้จนที่สุดรู้แจ้งในจิตวิญญาณถึงที่สุดในสภาพเป็นเนี่ยในสภาพที่ยังลืมตายังสามารถรู้อะไรต่ออะไรได้ทั้งหมดเนี่ยนี่เป็นความรู้อย่างลึกซึ้งสูงสุดของพระพุทธเจ้าอย่างสัญญาเวทยิตานิโรธนี่ก็อธิบายกันแม้แต่อรูปฌานก็อธิบายกันไปเป็นฌานฤาษีหมดนั่งหลับตาทำฌานฤาษีอากาสานั่งว่างโล่งสว่างไม่มีที่สิ้นสุดโปร่งไปหมดก็ได้วิญญาณัญจาเขาอธิบายกันไปตามประสาพอไปถึงอกินจัญญาก็หมุนกลับไปหาสภาพดับจิตสภาพอสัญญีสภาพซึ่งไม่จำเป็นจะต้องไปเป็นอากาสานัญจายตนะก็ดับได้นะดับมันพอมีฌาน4แล้วก็ดับมันลงไปเลยไม่ต้องไปต่ออะไรก็ได้แล้วก็แปลอากินจัญญายตนะว่าไม่เหลือดับไม่เหลื หรือดับสนิทหรือไม่มีอะไรนิดนึงน้อยนึงก็ไม่มีมันก็ดับไปเท่านั้นเสร็จแล้วก็เป็นรูปภาพมรำมะเรืองเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาเพราะว่าดับไปแล้วมันก็ยังไม่ดับหรอกเพราะจิตมันจะต้องนำทำหน้าที่รู้สะกดไม่ได้มันก็ดับพอสะกดไม่ได้มันก็ขึ้นมารู้ก็เลยมาลำมาเลืองคนที่นั่งหลับตาสะกดจิตนั่นนะนั่งหลับตาสมาธินั่นจะรู้ฝึกไปเถอะแล้วก็จะรู้ฝึกไปถึงที่สุดแล้วก็จะรู้ดับไม่ได้นานก็นานแต่นานยังไงมันก็ต้องขึ้นมารู้พอก่อนที่จะออกมารู้เต็มรูปมันก็ออกมันก็รู้มาลำมาเลืองอยู่ข้างในก่อนรู้มาลำมาเลืองข้างในนะจะว่ารู้มันก็มาลำมาเลืองจะว่าไม่รู้มันก็พยายามสะกดเพราะว่าตั้งใจจะให้มันดับสนิทพอตั้งใจให้มันดับสนิทมันก็ถูกกดมันก็โผล่ขึ้นมารู้มาลำมาเลืองแล้วก็กดมันอีกอยู่อย่างนั้นนะปุบๆโผล่อยู่ระหว่างอากินจัญญายตนะสัญญากับเนวสัญญานายตนะสัญญา2อย่างอยู่เท่านั้นน่ะกดจิตมันอยู่ตรงนั้นน่ะแต่มันวนกลับก็ไปหาสภาพต่ำในการดับกับมาลำมาเลืองซึ่งยิ่งไม่รู้ดีถ้าเป็นอากาสากับวิญญาณัญจายตนะซะยังรู้ดีกว่าเพราะวิญญาณัญจายก็คือเปิดจิตให้รู้แจ้งแล้วก็เขาก็ถือว่าในสภาพนั้นแหละคือวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือสภาพที่ว่าอ้าวพอเป็นฌานสนิทแล้วนะสว่างโล่งแจ้งแล้วเขาทีนี้ก็ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาเขาเรียกกันอย่างนั้นนั่งหลับตาสมาธิพอโล่งคืออ่านจิตตัวเองว่าตอนนี้ไม่มีนิวรณ์แล้วนะไม่มีกามไม่มีพยาบาทไม่ง่วงเหงาหาวนอนไม่ฟุ้งซ่านจิตเป็นเอกคตาจิตจับจิตได้เมื่อจิตจับจิตได้ดีไม่ฟุ้งซ่านไม่ง่วงเหงาจริงๆสว่างโล่งเบาว่าง่ายอยู่สภาพนั้นแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาก็คือยกเรื่องอะไรมาคิดยกเรื่องอะไรมาพิจารณาเขาก็ว่างั้นน่ะนั่งหลับตาสมาธินี่แหละในภพตอนนั้นแล้วเนี่ยข้างนอกไม่รับรู้หมดแล้วตัดทวารข้างนอกหมดแล้วแล้วก็ยกเรื่องอะไรขึ้นมาคิดมันก็คิดได้ดีเพราะว่ามันไม่มีนิวรณ์มันไม่มีกิเลสอะไรปนมันก็ดีก็จะคิดอะไรเรื่องยกเรื่องไหนขึ้นมาคิดได้ดีโอ้รู้สึกว่ามันเป็นปัญญามันเป็นความเฉลียวฉลาดมากฉลาดจัดจริงมันจะคิดได้สะอาดหรือก็คิดได้โปร่งโล่งดีเพราะมันมีอะไรกวนจริงๆแล้วก็เลยหลงว่าไอ้ที่คิดได้ตอนนั้นแหละคือปัญญาหลายอย่างก็คิดผกผันคิดตรรกะคิดอะไรต่ออะไรต่างๆนานาสารพัดมันไม่ใช่ความรู้ของจริงตามความเป็นจริงที่เราสัมผัสแตะต้องเนี่ยแล้วก็เกิดอารมณ์แล้วก็รู้อย่างรู้อาการของกิเลสแล้วก็รู้วิธีการลดละกิเลสจนกระทั่งกิเลสมันลดยังไงแล้วก็รู้ความจริงตามความเป็นจริงมันไม่ใช่รู้อย่างนี้ไม่ใช่การนั่งคิดนั่งบางทีก็ทบทวนถึงเรื่องเก่าเรื่องหลังบุพเพนิวาสานุสติญาณก็ระลึกย้อนคิดถึงเรื่องเก่าเรื่องหลังเอามาขบมาคิดเอามาพิจารณามันก็เห็นดีมันก็เข้าใจดีแจ้งดีรู้ดีเพราะมันไม่มีกิเลสนิวรณ์เข้ามาผสมประสานเพราะงั้นมาทบทวนอีกทีนึงโอ้ตอนนั้นเราไปมีอารมณ์อย่างนั้นตอนนั้นเราไปคิดอย่างนี้ตอนนั้นเราไปทำอย่างนั้นมันก็ได้ตรวจสอบที่ดีถือว่าในการนั่งสมาธินี่มีประโยชน์ในเรื่องของบุพเพนิวาสานุสติญาณด้วยทบทวนสิ่งเก่าถ้าไม่ใช่เป็นสิ่งผกผันคิดนึกก็เอาของเก่ามาทบมาทวนมารู้ความจริงตามความจริงให้ได้มากๆขึ้นความจำของเราดีๆบอกเวลาไม่มีอะไรกวนนะความจำก็จะดีขึ้นเป็นการอุปการะจริงแล้วก็ทบทวนสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาตรวจสอบให้จริงๆก็ได้ประโยชน์เป็นอุปการะดีจริงๆแต่ว่ามันไม่ใช่สมาธิของพุทธตรงๆที่เป็นสมาธิที่เกิดจากมรรคองค์7ที่ปฏิบัติทั้งคิดทั้งพูดทั้งการทำงานทำการทั้งการมีอาชีพนี่มีกิจการมีอะไรต่างๆอยู่อย่างที่เราฝึกฝนปฏิบัติประพฤติกันไปเนี่ยเห็นของจริงอย่างแท้จริงเสร็จแล้วก็ได้รู้ถ้ายิ่งมีจิตใจแววไวมีมุทุภูเตกัมมนิเยทีเตอเนนชปัตเตเป็นฌานลืมตาเป็นฌานจริงๆฌานอันนี้นี่ไม่ใช่องค์ฌานของศาสนาฤาษีเขาไปเรียนนะมุทุภูเตกัมมนิเยทีเตอเนนชปัตเตเนี่ยไม่เป็นฌานของมันเป็นองค์ธรรมที่พระเจ้าท่านบรรยายไว้แล้วเขาก็ไม่ค่อยติดใจกันอาตมาเห็นว่าโอ้อันนี้เป็นการอธิบายเป็นองค์ฌานของพุทธ นะจิตมุทุภูตธาตุเขาก็ไม่ได้อธิบายกันเขาก็แปลกันไว้เท่านั้นเองว่าจิตอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเนี่ยแต่ภาษาปฏิปิฎกเขาแปลกันแค่นั้นนะเพราะจิตอ่อนก็หมดท่าแล้วตั้งแต่แรกแล้วนะมุทุก็แปลตามพยัญชนะมุทุแปลว่าอ่อนมุทุนะที่จริงมันจิตมันจิตหัวอ่อนที่อาตมาพยายามมาแปลเป็นภาษาไทยอีกอันนึงจิตหัวอ่อนจิตมันแวววายด้วยมันไม่แข็งกระด้างมันไม่หยาบมันละเอียดมันอ่อนไวเร็วปราดเปรียวแคล่วคล่องแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวถ้ามันเป็นกิเลสมันเป็นแบบอกุศลก็ปรับไปเป็นกุศลได้ไวทุจริตก็ปรับเป็นสุจริตมันมีมิจฉาอะไรก็ปรับเป็นสัมมาได้เร็วได้ไวมันเป็นจิตหัวอ่อนรู้ก็เร็วปรับตัวเองก็ได้เร็วมุทุภูตธาตุเป็นธาตุจิตธาตุเจตสิกที่ปรับได้ดีและมันก็เป็นจิตหรือเป็นเจตสิกในสภาพฌานที่มีการงานกรรมะกรรมนิยะหรือการงานที่ทำได้ดีไปฐานลงตัวเลยก็เป็นถึงกับขั้นอุเบกขาอย่างที่มีมุทุธาตุมีกรรมธาตุอยู่ด้วยอุเบกขาที่มีองค์ทำตั้ง5ปริสุทธาประโยธาตามุทุกรรมัญญาประพัสรานั่นนะมีมุทุธาตุมีกรรมธาตุคือกรรมนิยะหรือกรรมัญญาอยู่ด้วยอีกเพราะว่าเป็นสภาพที่โอสบายแล้วเป็นตัวมุทุเป็นสภาพที่แววไวดัดได้ง่ายแล้วก็ดัดได้แล้วด้วยอยู่ในสภาพที่จิตที่มันมีการงานอยู่ตลอดแล้วก็รู้ในกรรมในการงานทั้งนั้นว่าเป็นกรรมการงานที่สุจริตเป็นการงานที่มีคุณค่าประโยชน์เป็นการงานที่เราไม่ได้หลงติดแม้แต่กรรมมารามตาไม่ได้หลงติดว่าเป็นการงานที่เป็นกิเลสที่เราจะหลงเป็นอัตตาเป็นเราเป็นของเราเป็นกุศลกรรมเป็นการงานเป็นการกระทำที่ดีที่เป็นกุศลเยี่ยมยอดขนาดไหนมีค่าสูงค่าเด่นขนาดไหนก็รู้อย่างแท้จริงแล้วเราก็ไม่ได้หลงติดไม่ได้หลงยึดเป็นสมบัติพิเศษนะมนุษย์ที่มีกรรมที่เป็นกุศลเยี่ยมยอดเนี่ยนะจะคิดก็คิดได้เก่งได้ดีได้สูงส่งเหมือนพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าชั้นสูงพระโพธิสัตว์เจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าอะไรคิดได้ดีก็ไม่หลงติดเป็นเราเป็นของเราจริงๆไม่ได้หลงว่าเป็นเราเป็นอัตตาเป็นมานะเลยแต่มีอยู่ในตัวมีสภาพที่เป็นบทบาทการกระทำคือกรรมนั้นอยู่จริงๆแต่ละบุคคลเป็นส่วนเหลือเป็นสัพอุปาทิเสสะเป็นส่วนเหลือของมนุษย์เวทนาสัญญาเป็นส่วนที่ยังมีอยู่ขันธ์5ที่ยังมีขันธ์5ของพระอริยเจ้าขันธ์5ของมนุษย์ชาติแต่กิเลสมันดับสนิทกิเลสหมดแล้วเป็นพระอรหันต์เจ้าขึ้นไปดีขนาดไหนก็ดีขนาดเท่าแต่แต่ละคนซึ่งไม่เท่ากันเหมือนกันเป็นพระอรหันต์เจ้าก็มีความเก่งความสามารถมีความดีเยี่ยมของจิตวิญญาณสามารถรู้สามารถคิดสามารถดำริพูดจาก็มีความสามารถในการพูดมีประสิทธิภาพในการพูดที่มีประโยชน์คุณค่ามีประโยชน์ในการทำมีประสิทธิภาพในการงานสมรรถนะในการกระทำการงานอะไรต่ออะไรก็เป็นแต่ละพูดแต่ละคนก็ถนัดมีเอกคตาไม่ใช่มีเอกตทัคคะนะมีเอกตทัคคะมีความชำนาญมีความสามารถพิเศษสามารถเยี่ยมสามารถดีไปในแต่ละแง่แต่ละเชิงแต่ละความถนัดแต่ละความชำนาญของแต่ละบุคคลเป็นจริงๆมีจริงๆไม่เท่ากันแต่มีประโยชน์อยู่ในสังคมในโลกเพราะไม่ใช่ว่าสิ่งที่เหลือเหล่านี้ของพระอรหันต์ไม่มีไม่ใช่มันเหลือจริงๆแล้วเป็นพุทธินิพพานแล้วสัพอุปาทิเสสนิพพานนิพพานที่มีส่วนเหลืออะไรเหลือความคิดเหลือวาจาเหลือการกระทำการงานอะไรต่ออะไรเหลือยังมีอาชีพที่เหลือทำอาชีพนั้นอาชีพนี้ที่เป็นอาชีพที่เราก็เข้าใจแล้วเราเป็นอาชีพที่เราจะต้องรับผิดชอบเราจะต้องกระทำไม่ได้เพื่อตัวเพื่อตนไม่ได้เพื่อเสพจิตไม่ได้เสพยิ่งใหญ่ยิ่งยอดยังไงก็ไม่ได้เสพไม่ได้หลงตัวหลงความเสพความติดความยึดอะไรอยู่เลยอะไรอย่างเป็นต้นซึ่งเป็นมนุษย์ชาติผู้ที่ถึงที่สุดอย่างที่พุทธเจ้าท่านพาเป็นหรือท่านสอนไว้เนี่ยสูงสุดเป็นมนุษย์ชาติที่สลัด มิจฉาได้หมดนะพัฒนาตนนะสลัดมิจฉาพัฒนาตนพ้นเกียจคร้านนะทำงานอริยะนะทำงานอริยะละนิวรณ์สอนธรรมเป็นทานดำเนินการมนุษยสัมพันธ์สร้างสรรพุทธมณฑลสลัดมิจฉา1 2พัฒนาตน3พ้นเกียจคร้าน4ทำงานอาริยะ5ละนิวรณ์6สอนธรรมเป็นทาน7ดำเนินการมนุษยสัมพันธ์8สร้างสรรพุทธมณฑลปฏิบัติตนไปในตัวมีสภาพพวกนี้นะหมุนเวียนอยู่จริงๆนะเรียนรู้มิจฉาอย่างหยาบกลางละเอียดไปจนกระทั่งให้เป็นสัมมาสัมมาสัมมาสัมมาสั่งสมสัมมาไปจนกระทั่งสมบูรณ์นั่นแหละจนกระทั่งเป็นสัมมาญาณสัมมาวิมุตตินะสัมมาที่มันเป็นผลสัมมาทั้ง6ทั้ง7นะสัมมาทิฏฐิไปจนกระทั่งเป็นสัมมาสมาธิสั่งสมมาเป็นสัมมาสมาธิซ้อนในสัมมาสมาธิก็เกิดญาณเกิดวิมุตติเกิดญาณเกิดวิมุตติเกิดญาณเกิดวิมุตติเพราะว่าได้เพ่งรู้เพ่งเผาเพ่งรู้เพ่งเผาไอ้สิ่งที่มันเป็นกิเลสตัณหาอุปทานไปได้เรื่อยๆพัฒนาตนขึ้นไปเรื่อยๆด้วยหลักมรรคองค์8หรือโพธิปักขิยธรรมนี่แหละแล้วเราจะรู้ว่าความเกียจคร้านก็คือความเกียจคร้านพ้นเกียจคร้านแล้วก็ทำงานไปในตัวเมื่อมันพ้นเกตครานมันก็ทำงานเมื่อทำงานก็ยิ่งสั่งสมซ้อนงานก็เป็นงานอาริยะขึ้นไปเรื่อยๆเป็นสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะไปชีวิตปรับตัวมาจริงๆอย่างพวกเรานี่มีตัวอย่างมีตัวอย่างมีบุคคลเป็นกลุ่มเป็นหมู่ทุกวันนี้นี่คนที่เข้ามาอยู่มารวมกันอยู่เนี่ยเป็นร้อยนานไปในอนาคตคงยันวัดนี่คงถึงพันเข้าไปได้สักวันหรอกแล้วมันอยู่กันได้ไหมทั้งที่ทุกคนนี่นะไม่สะสมไม่มีเงินไม่มีทองต่างตัวต่างคนก็พยายามที่จะฝึกฝนตัวเองเพื่อจะให้ละให้ลดนะให้ไม่สะไม่สมไม่ติดไม่ยึดนะใครยังจำเป็นจะต้องติดยึดอยู่บ้างก็เป็นเรื่องของแต่ละคนมันยังไม่สะอาดบริสุทธิ์หมดมันก็มีกันจะมิบจะแม้มยังไงก็เรื่องของเขาของแต่ละบุคคลแต่ก็มีหิริมีโอตปะมีการละอายก็พยายามละลดตั้งใจลดละออกไปก็จะรู้ว่าเป็นชีวิตที่จะปราศจากเป็นอนาคาริกะลดละจนกระทั่งเงินทรัพย์สินการเงินทองจิตใจก็ล่อนไปไม่ต้องมีเงินทองไม่ต้องมีบ้านช่องเรือนชานของตัวของตนอยู่ได้จริงๆนะพึ่งตนที่ตนเป็นคนดีพึ่งหมู่ที่หมู่เป็นหมู่ที่ดีเป็นมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีพึ่งบุญบุพเพกตปุญจตาเป็นที่พึ่งที่เรามั่นใจว่าสามสภาพเนี่ยเราก็ไม่ใช่คนชั่วเราเป็นคนดีก็พึ่งตนได้จริงอยู่กับหมู่กับกลุ่มมีชีวิตอยู่อายุเท่าไหร่ก็อยู่กับหมู่กลุ่มนานเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันก็สั่งสมบุญอยู่ไปแล้วเป็นบุพเพกตะบุญญาตาไปอยู่ในนี้แม้ชาตินี้ยังมีบุพเพกตะบุญญาตามาแต่ชาติก่อนด้วยยิ่งดีใหญ่หมู่กลุ่มก็มีหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์หรือของธรรมวินัยหรือของศาสนาจริงๆเป็นคนที่รู้มีผู้รู้มีผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ผู้กลางผู้เล็กมีพระหรือว่ามีสมณะที่เป็นสมณะผู้อะไรมีที่ทั้งสมณะรัตตัญญูสมณะจะอะไรบ้างสมณะที่นั่นมีหมดทั้งเถระทั้งมัชฌิมะทั้งนวกะอยู่หมดทุกระดับก็เป็นองค์ประกอบของพรหมจรรย์องค์ประกอบของธรรมวินัยองค์ประกอบของพุทธบริษัทเป็นองค์ประกอบของมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเพราะเป็นบุคคลเนี่ยเรานับแต่บุคคลเป็นบุคคลที่เป็นสัพพุริสสังเสวะเป็นบุคคลที่ ถือว่าสัตบุรุษมีสัตบุรุษอยู่ในนี้ร่วมด้วยแล้วเราก็ได้ฟังธรรมเป็นสัทธรรมสวรรณะได้เสมอและเราอยู่ร่วมนี่เราก็เรียนรู้ให้เกิดโยนิโสมนสิการเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยถ้าเรามีองค์ประกอบของมีปฏิรูปเทสวาสะตามจักสีนะแล้วก็มีสัพปริสูปัสยะมีได้พบคบคุณกับสัตบุรุษต่างๆแล้วก็จะตั้งตนไว้ชอบเนี่ยทำตัวเองตัวเองนี่เราจะต้องตั้งตนไว้ให้เกิดจากการเจริญตั้งตนไว้ชอบก็คือสัมมาปณิธิไม่ใช่มิจฉาปณิธิอัตตาก็คือตัวเราพยายามตนรู้ดูตนต้องตรวจตนแต่ละขณะแต่ละวันแต่ละเวลาแต่วินาทีแต่ละวินาทีเออเรานี่ตั้งตนไว้เกิดสัมมาได้สัมมาที่ดีหรือไม่ถ้าเรารู้ตัวเองเสมอแต่ก็รู้ว่าเราเองเดินอยู่ในสัมมาคิดตอนนี้เรากำลังคิดอะไรพูดเรากำลังพูดอะไรกระทำกำลังกระทำอะไรนี่อิริยาบถอะไรอยู่กระทำงานการอะไรหรือไม่หรือเรารู้หรือไม่ว่าอยู่ในสังคมมันต้องมีอาชีพแล้วเราได้กระทำอะไรประจำเลยทำอะไรที่รับผิดชอบอะไรมีกิจมีกอบมีกรรมนี่กิจที่เป็นกอบเป็นกรรมเป็นงานการที่เป็นโลเป็นพายอะไรบ้างหรือไม่เรียกว่าอาชีพงานที่มนุษย์เราจะต้องมีงานที่เป็นหลักเป็นฐานงานเป็นอาชีพงานเป็นกอบเป็นกรรมงานเป็นชิ้นเป็นอันไม่ใช่เละไปหมดเลยไอ้หนุนนิดไอ้นี่หน่อยจับจดไม่ได้โลได้พายอะไรเลยจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นยิ่งกว่าเป็ดไม่ได้เรื่องในราวอะไรอย่างนั้นไม่ใช่เป็นคนจะต้องมีกรรมกรรมันตะมีอาชีวะอย่างนี้เป็นต้นเราก็ตรวจเราตั้งตนไว้ชอบจริงๆและในการตั้งตนไว้ชอบเราก็ซ้อนลงไปถ้าจะเอาวุฒิสี่มาก็ตัวสำคัญก็โยนิโสมนสิการท่องแท้แยบคายละเอียดละออและกระทำได้ถึงมนสิการกระทำได้ถึงขั้นทำจิตใจได้ปรับจิตใจได้เปลี่ยนจิตใจได้จนกระทั่งเปลี่ยนจิตเป็นจิตบริสุทธิ์สะอาดฝึกฝนมาจนกระทั่งเปลี่ยนจิตจากจิตปุถุชนมาเป็นอริยชนมาเป็นอรหันต์ได้มนสิการทำใจในใจได้สำนวนไทยเราก็ยังพูดทำใจได้แล้วพูดนี้หน่อยๆทำใจได้ทำได้ชั่วคราวก็ยังดูดีมั้ยโอ้ทำใจได้แล้วล่ะแล้วมันทำได้แค่ไหนมนสิการทำใจในใจทำใจของเรานี่แหละทำให้มันได้โยนิโสให้ละเอียดละออให้ท่องแท้ให้ชัดเจนจับมั่นขั้นตายนะว่านี่ใจนี่กิเลสวิธีการกระทำให้กิเลสออกกิเลสดับได้จริงๆนะลดละได้จริงๆนะสะอาดจริงแล้วนะเมื่อสะอาดแล้วก็มีจายานมีปัญญารู้ว่าเมื่อจิตมันสะอาดจากกิเลสเนี่ยมันมีอารมณ์ความว่างความสะอาดจากกิเลสเป็นอารมณ์นิพพานเป็นอารมณ์ที่ปราศจากกิเลสจะเป็นชั่วคราวก็ตามหรืออุปจารสมาธิเป็นสมาธิที่มันใกล้ก็ไปหานิพพานแล้วมันเก่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วจนกระทั่งเป็นอัปปนาสมาธิจนกระทั่งเป็นสมาธิที่ยิ่งอัปปนายิ่งแน่วแน่แนบแน่นปักมั่นนิยตะแท้เที่ยงไม่เปลี่ยนแปลมันได้ยังไงมันได้จริงไหมเพราะฉะนั้นอัปปนาสมาธิของพุทธเจ้านี่ยิ่งยอดแห่งวิปัสสนาเขาไปอธิบายวิปัสสนาของศาสนาของทางฤาษีนั่งหลับตาเขาบอกว่าคณิกะสมาธิก็คือได้บังไม่ได้บังชั่วครั้งชั่วคราวพออุปจารสมาธิก็คือจิตมันดีแล้วนิวรณ์ไม่มีแล้วเป็นสมาธิที่ดีเลยโล่งว่างแต่ถ้าพออัปปนาสมาธิแล้วเขาบอกก็จะไปสู่นิโรธเขาก็ดับไปแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะฉะนั้นถ้าพอจะวิปัสสนาแล้วจะต้องถอนจิตขึ้นมาสู่สภาพที่เป็นอุปจาระใช้อุปจารสมาธิเป็นวิปัสสนานั่นอธิบายอัตโนมัติเอาเองเลยสูงไปแล้วดันผ่าลดลงมาหาต่ำแล้วมาใช้ต่ำนี่เป็นสูงเป็นวิปัสนาภาวนาหรือเป็นวิปัสนาญาณมันก็เลยหมุนวนเวียนอธิบายเอาตามอัตโนมัติไม่รู้อาจารย์คนไหนอธิบายมาของพระเจ้านี่ไม่ได้วนเวียนอย่างนี้หรอกสอดคล้องอัปปนาสมาธิก็เป็นอัปปนาสมาธิคือเป็นสมาธิที่ปักมั่นแน่วแน่ดีแล้วจิตแข็งแรงแล้วจิตยิ่งสว่างสวยไม่จำเป็นจะต้องถอยมาหาอุปจาระอะไรไม่ใช่อุปจาระคือใกล้ใกล้เข้าไปหาความสมบูรณ์ใกล้เข้าไปหาความสำเร็จแต่เมื่อสำเร็จแล้วก็ยิ่งสว่างกิเลสมันยิ่งหมดจิตยิ่งสว่างสวยจิตยิ่ง รู้แย่แจ้งยิ่งรู้รอบยิ่งเร็วยิ่งคล่องเป็นมุตุภูเตกัมมณีเยทีเตอเนชปเตนั่นแหละจิตมันยิ่งเป็นฌานยิ่งเป็นวิมุตติก็ยิ่งไม่ต้องไปถอยไปถอยมาอะไรหรอกมันยกคานแยงกันนะมันก็ไม่เคยลงตัวเพราะฉะนั้นพวกนี้อธิบายไปศาสนาก็เพี้ยนไปเขาไปหาฤาษีเขาไปเรื่อยๆๆๆมันก็เลยไม่จริงนะไม่สอดคล้องมันเมื่อศึกษาแล้วเราทำใจในใจได้จริงโยนิโสมนสิการจริงเราก็ได้ไปเรื่อยๆธรรมานุธรรมปฏิปัติปฏิปติทำได้ทำได้ทำสมควรแก่ทำไปตามจริงตามจริงตามจริงหรือจักสีก็สั่งสมบุญนั่นแหละสั่งสมความเจริญนั่นแหละก็สั่งสมจริงๆธรรมะก็เจริญไปตามลำดับเป็นผู้มีธรรมเป็นผู้ได้ธรรมสมควรแก่ธรรมไปตามลำดับเพราะถ้าเผื่อว่าพวกเราเนี่ยอยู่กันทุกวันนี้ก็ฟังเทศแต่ฟังธรรมมีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมีครบครันนะมีอะไรต่ออะไรก็ครบอาตมาว่าอาตมาหยิบมาพูดทุกเรื่องอาชีพอาชีวะอะไรกรรมันตะอะไรก็จำจีจำใช้กันพูดยังไงอะไรยังไงสังกปะยังไงก็พูดชี้แล้วก็มีองค์ประกอบมีสิ่งที่เป็นจริงเอามายืนยันเรียนรู้อย่างมีของจริงประกอบอะไรอะไรก็พยายามพูดถึงให้คุณใครอยู่งานไหนใครอยู่กิจไหนใครอยู่บุมไหนยังไงก็ให้เข้าใจแล้วก็หยิบประกอบโดยเฉพาะคนด้วยกันนะพวกเรานี่ปฏิบัติสลัดมิจฉาพัฒนาตนพ้นเกียจคร้านทำงานอริยะละนิวรณ์สอนธรรมะเป็นทานเนี่ยพวกเราสอนบางคนนี่สอนจนคนเขาลำคาญเพื่อนบางคนนี่สอนจังเลยแต่ขยันนะแล้วก็ใจคอก็แข็งแรงดีนะนะขยันเอาใจใส่กิจการนั่นนี่แข็งแรงดีใครเขาจะว่ายังไงก็เชยเขาจะว่าพูดมากจังเลยสอนอยู่นั่นแหละจนคนอื่นหนีไปเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ว่าอะไรใครหนีก็หนีใครไม่หนีก็ฟังสิฉันต้องสอนอยู่นี่แหละมันก็เกินไปสอนไม่มีจังหวะจะโคนเลยสอนจนไม่รู้อารมณ์คนอื่นอันนี้ก็ไม่เกิดดําเนินการมนุษยสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเมื่อสอนทำเป็นทานก็ดําเนินการมนุษยสัมพันธ์มั่งก็จะต้องพยายามให้มีมิตรสหายให้มีมิตรดีสหายดีเพิ่มเติมขึ้นมั่งไม่ใช่ว่าแหมต้อนรับขับแขกตาพึดแม้แต่เพื่อนทำงานอยู่ด้วยกันก็ทนไม่ไหวแล้วมันจะไปเหลือมิตรเหรอนะมันสอนทำเป็นทานในบางทีก็ทำลายเพื่อนจนเพื่อนทนไม่ไหวเหมือนกันเพราะนั้นก็สอนรู้จักกาละเทศะรู้จักจิตใจเขาบ้างใจเขาใจเราอะไรประมาณให้ดีประเมินให้ดีนะเมื่อละนิวรณ์ได้สอนทำเป็นทานก็สอนดำเนินการมนุษยสัมพันธ์ให้ดีและเราก็สร้างสรรพุทธมณฑลสร้างสรรพุทธมณฑลจริงๆเนี่ยจะเกิดมณฑลก็คืออาณาบริเวณพุทธะเกิดขึ้นเกิดขึ้นนะเพราะว่าสั่งสมถูกสภาพนะมีฐานานุฐานะต่างๆของบุคคลพุทธบริษัทมีโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์หรือแม้แต่กัลยาณชนผู้ที่เข้ามาไล่เลียงเข้ามาปุถุชนก็เลื่อนขึ้นมาเป็นกัลยาณชนเพราะในมาตรฐานมาตรการที่เราคัดเลือกจึงคัดเลือกเอาบุคคลที่เข้ามาเป็นปุถุชนหยาบๆเกินไปขนาดนั้นขนาดนี้เรารับไม่ไหวก็เอาแต่เราไม่รังเกียจเขานะเรารับไม่ไหวเราก็ให้เขาออกก่อนแต่ไม่ถึงไปรังเกียจไม่ถึงไปข่มไปเบ่งไปทำร้ายๆชังๆอะไรเขาไม่ต้องชังเขาหรอกแต่ว่าเราก็ว่าเอาอยู่กันคนละฐานก่อนบางทีมันมารวนกันก็อยู่ห่างกันก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมนุษยสัมพันธ์เกิดการเข้าหมู่เข้ากลุ่มได้อย่างดีไม่มีใครรังเกียจเราและเราก็เป็นที่รักเราก็เป็นที่รักของหมู่ของเพื่อนมันจึงจะเป็นผลสำเร็จแม้แต่เผื่อว่าเราเองเราก็ไม่แคร์ใครมันก็เป็นอัตตาตัวกูใหญ่ด้วยนะกระด้างด้วยไม่แคร์ใครใครจะเข้าใจไม่เข้าใจเองโง่เองนี่หว่าไอ้แบบนี้มันไม่ไหวอ่ะไม่แคร์ใครมันต้องดำเนินการมนุษยสัมพันธ์สร้างมนุษยสัมพันธ์ให้ดีจริงๆโดยเราจะต้องรู้ว่าเราต้องรู้ประสานนี่เราทำกิริยาอย่างไรคนไม่ชอบกายกรรมพูดอย่างไรคนไม่ชอบเราเนี่ยปากส่อเสียดเก่งนะหรือบางทีก็พูดหยาบจริงใจก็จริงอยู่แต่มันหยาบนะอย่างนี้มันกระด้างไปมันแข็งไปมันแรงไปก็ปรับสัมมาวาจา ปรับส่อเสียปรับคำหยาบปรับอย่าให้มันหยาบอย่าให้มันกระด้างต้องปรับนะแต่ละคนไม่รู้สึกก็ต้องปรับรู้จักกาละเทศะรู้จักบุคคลรู้จักหมู่กลุ่มรู้จักการประมาณจะใช้เนื้อหาขนาดนั้นขนาดนี้เป็นอรรถะขนาดไหนเป็นธรรมะขนาดไหนมีชั้นเชิงชั้นชอดมีการยืดการหยุ่นอะไรได้ดีปรับไปหมดละมันก็จากความคิดจากสังกัปปะวิตกะสังวิตวจีสังขาร นั่นแหละมันฝึกฝนอยู่ในตักกะวิตกะสังกัปปะอัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนาวจีสังขาราองค์7ของสังกัปปะที่พูดภาษาหัวข้อต่างๆนี่นะตักกะวิตกะสังกัปปะอัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนาวจีสังขาราเนี่ยต้องเข้าใจนะว่าอาการมันเป็นยังไงเรียกว่าตักกะอาการไงเรียกว่าวิตกะอาการไงเรียกว่าสังกัปปะอาการยังไงเรียกว่าไอ้หลักทางตัวเจโตไอ้ตัวพวกนี้คือตัวปัญญาตัวไดนามิกไอ้อัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนานี่มันตัวสแตติกวจีสังขาราก็เป็นตัวสุดท้ายเป็นตัวไดนามิกด้วยเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาไดนามิกแต่มีหลักของสแตติกอยู่ในตัวมีความมั่นคงปักแข็งแรงมีพลังงานศักนะอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนานี่เป็นพลังงานศักสมรรถภาพของจิตวิญญาณเป็นพลังงานศักอยู่ในตัวพร้อมกันนั้นก็มีพลังงานจลนะหรือมีพลังงานจลนี่ใช้ภาษาวิทยาศาสตร์ไม่รู้จะเข้าใจเท่าไหร่ก็ฟังไปกันแล้วกันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอธิบายยากแล้วมันมี2อย่างผสมกันอยู่นะมันมีในตัวเลยแน่นมันคงแข็งแรงนะมีตัวพลังงานศักดิ์เป็นกำลังของความแข็งแรงพลังงานศักดิ์เนี่ยกำลังความแข็งแรงเจโตไม่หวั่นไหวมั่นคงดีพร้อมกันนั้นจะคิดจะปรุงจะแต่งจะรับรู้รับทราบกระแทกกระทุ้งกระเทือนยังไงก็สามารถคิดกับเขาได้รู้กับเขาได้ปรุงกับเขาได้มีวจีสังขารามีตรรกวิตรกสังกัปปะได้อย่างรับรู้รับเห็นรับเข้าใจอะไรได้ทุกอย่างเลยประสิทธิภาพของสังกัปปะนี่เยี่ยมยอดแล้วยังไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งหลับตาปิดหูปิดตาไม่รับรู้อะไรไม่ใช่อยู่กับหมู่กับฝูงได้อย่างปรับได้ดีเพราะจากจิตนี่แหละสังกัปปะนี่แหละมันเป็นรากฐานมโนปุพังคมาธรรมาจากจิตวจีสังขาราแล้วก็ปรุงออกมาจะมาเป็นวจีกรรมจะมาเป็นมโนกรรมก็อยู่ที่ต้นทางของจิตที่ควบคุมได้ที่ปรับปรุงได้นะมีทั้งความแข็งแรงมีทั้งความรอบรู้แวววายมีพหูสูตรมีโลกวิทูและมีการปรับนะปรับจิตได้เป็นมุทุภูตธาตุมุทุภูเตกัมมณีเยถีเตอเนชปัตเตจริงๆเป็นฌานเป็นวิมุตติอยู่ในตัวเป็นญาณอยู่ในตัวพรักพร้อมสมบูรณ์เพราะฝึกไปแล้วก็จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ละเอียดละออละเอียดละออละเอียดละออไปเรื่อยๆมันจะเผื่อว่าเราเองเราไม่มีคณะไม่มีหมู่สร้างมนุษยสัมพันธ์ไม่ได้เราก็เข้าหมู่ไม่ได้มันแม้จะแสดงธรรมเป็นทานสอนธรรมเป็นทานถ้าดำเนินการมนุษยสัมพันธ์ไม่ได้มันก็ไม่ได้อยู่ในหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีหรอกมันก็เป็นตัวหมาหัวเน่าหรือเป็นตัวที่มันเข้าพวกหมู่ไม่ได้เก่งๆกลางๆเพราะมันไม่เข้าใจสัจจะมันไม่เป็นเอกธรรมมันไม่เป็นเอกภาพมันไม่เป็นไม่เป็นหนึ่งเดียวกับเขามันเข้าใจอยู่ในภพของตัวมันก็รู้แต่ของตัวตัวก็เชื่อมันตัวเข้าไม่ติดหรอกมันจะเข้าติดเราต้องตรวจตัวเองแก้ไขตัวเองปรับปรุงเอ๊ะทำไมหมู่ก็เป็นอย่างนี้ทำไมหมู่ก็หลายผู้หลายคนเขารวมกันอยู่ได้ทำไมเขาดีนะเขาประสานกันดีเราต้องแก้ที่ตัวเราอย่านึกว่าตัวเราเองนี่ดีที่สุดไวนักมันไม่ดีที่สุดง่ายๆหรอกนะคนเพราะอัตตามานะหรือความหลงตัวหลงตนนี่มันมีอยู่ละเอียดละออเหลือเกินเพราะฉะนั้นต้องตรวจตนตรวจไปแล้วก็แก้ไปปรับไปปรับไปปรับไปมันจะเข้าข้างตัวเสมอแล้วมันเอียงนั่นเป็นกิเลสอัตตากิเลสถือดีถือตัวกิเลสมานะสังโยชน์พอจะเรียนรู้สิ่งที่มันมีอะไรต่ออะไรปรับไปเรื่อยปรับไปยิ่งดีมันจะยิ่งสอดคล้องกับความเป็นจริงที่อาตมาอธิบายมันก็จะยิ่งเราปรับตัวเราเข้าได้มีหมู่มีกลุ่มหมู่จักเห็นดีเห็นชอบเข้าใจเราแล้วอนุโลมเราแล้วรับเราได้แล้วเราก็ปรับตัวไปเราก็ จะมีมิตรดีสหายดีเป็นพลังรวมสร้างสรรพุทธมณฑลสร้างสรรศาสนาสร้างสรรอาณาบริเวณสร้างสรรความใหญ่ความโตความเจริญงอกงามของพุทธบริษัทออกไปได้มันก็จะประกอบไปด้วยกิจกรรมมีหมดแหละมันจะมีทุกอย่างแหละที่มนุษย์พึงมีจะมีอาณาบริเวณจะมีมวลมนุษย์อาริยบุคคลที่ประกอบเป็นพุทธบริษัทที่เป็นหนึ่งเดียวกันมีกิจกรรมกิจการมีอาชีพมีการงานมีทุกอย่างมีเศรษฐกิจมีรัฐกิจมีอะไรๆสมบูรณ์แบบจึงเรียกว่าเป็นประเทศหรือรัฐที่มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาตินั่นแหละเป็นศาสนาประจำหมู่กลุ่มนั่นแหละนี่ก็พยายามออกจะให้ออกกฎหมายกันนะให้ตราลงไปในรัฐธรรมนูญด้วยว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาตินี่กำลังทางด้านฝ่ายเถรสมาคมกำลังพยายามดันอยู่นี่ให้ตราลงไปว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติก็ได้ประเทศไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติตราลงไปในรัฐธรรมนูญเขาพยายามทำกันอยู่นะซึ่งก็มีการคิดนึกอยู่ว่าเอ๊ะแล้วมันจะกลายเป็นการไปกดขี่หรือว่าเป็นการขจัดหรือเป็นการที่ทำให้กระทบกระเทือนกับศาสนาผู้ที่ถือศาสนาอื่นอยู่ในสถานะของประชาธิปไตยนี้นี่มีอิสระเสรีภาพในการนับถือศาสนาซึ่งบทนี้ในรัฐธรรมนูญก็มีอยู่ด้วยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะนับถือศาสนานั้นนี่อะไรนี่บทนี้ก็มีอยู่ด้วยยังไม่เคยเอาออกหรอกตอนนี้รัฐธรรมนูญใหม่นี่รู้มันจะอยู่ข้ออะไรข้อ27หรือ28มาตรา27หรือ28นี่เราบอกว่าทุกคนมีสิทธินับถือศาสนาใดๆก็ได้ตามความยึดถือของตนแล้วก็มีอะไรอะไรบทที่เราเคยเอามาใช้แต่ก่อนตอนที่เรายังไม่มีรัฐธรรมนูญรชช.เนี่ยอยู่มาตรา25ตอนที่เราเจอคดีเนี่ยอยู่มาตรา25รัฐธรรมนูญเก่าพอรัฐธรรมนูญรสช.นี่มันเลื่อนมาอยู่มาตรา27ยังไงนี่ข้อนี้ยังไม่เอาไปยังไม่เอาออกหรอกก็คงไม่เอาออกกันต่อไปก็จะอยู่ในรัฐธรรมนูญต่อไปอีกนี่แหละบทนี้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะนับถือศาสนาใดๆตามความเชื่อถือของแต่ละบุคคลอันไม่ขัดอันไม่เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมมนุษยชาติอันไม่เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของมนุษยชาตินี่นั่นแหละเนื้อความของมันอย่างนี้อย่างนี้อาจจะไม่สมบูรณ์นักอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่มีปัญหาอะไรจะเอาบอกว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติก็เอาไปเลยยิ่งดีใหญ่แต่ใครมันพุทธแท้นี่แหละเราก็ดำเนินไปสิถ้าพุทธมณฑลนี้สร้างสรรค์พุทธมณฑลนี้คือไปใหญ่โตในอนาคตพิสูจน์กันสิว่ามันเป็นคุณค่าที่ดีแก่สังคมมนุษยชาติหรือไม่เป็นการละความเห็นแก่ตัวละตัวละตนจริงไหมละโลภโกรธหลงจริงไหมยืนยันกันพิสูจน์กันนะอาตมานี่ว่าเอหิปัสสิโกนะท้าทายให้มาพิสูจน์เชื่อเชิญให้มาดูนะมั่นใจนะเพราะงั้นพวกคุณจะทำให้หน้าอาตมาแตกนะมาพิสูจน์ก็เจอแต่พวกเข็นแก่ตัวไอ้ย่าเราสวยเลยแม้อุตส่าห์ท้าให้มาดูก็มาเจอแต่คนกิเลสโลภ ก็เยอะราคราคะก็เยอะโทสะก็เยอะตายระหว่างขายขี้หน้าแต่อาตมาว่าตราบใดที่พวกเรายังเห็นจริงเห็นจังแล้วก็ยังชัดเจนจิตศรัทธาเลื่อมใสมีปัญญาเข้าใจความเป็นไปได้นี่แหละเป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นคนบำรุงง่ายเป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษเป็นคนขัดเกลากิเลสจริงๆเจตนาขัดเกลาแล้วเห็นจริงว่าขัดเกลาได้เราก็อ่านมีญาณอ่านออกแล้วกิเลสจริงหมดจริงว่างจริงเบามันยิ่งเป็นความสงบสุขรูปสมโภสุขที่จริงนะไม่ใช่โลกียสุขเข้าใจอย่างชัดเจนว่าโลกียสุขคืออย่างไรโลกุตระสุขคืออย่างไรชัดโลกุตระสุขนี่แหมมันดีกว่าพอใจคุณเลือกเองนะโลกียสุขเป็นอย่างไรคุณก็รู้มาแล้วทุกคนแล้วโลกุตระสุขเป็นอย่างไรวูปสโมสุขนี่เป็นอย่างไรคุณก็ต้องมารู้ให้ชัดวูปสโมสุขหรือโลกุตระสุขไม่ใช่สุขที่นั่งหลับตาสมาธิแล้วก็สะกดจิตว่างว่างสงบลมงับพิเศษดับว่างว่างไม่ใช่วูปสโมสุขของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนี้วูปสโมสุขคือกิเลสมันดับกิเลสมันสงบ กิเลสยิ่งสงบจิตใจยิ่งผ่องใสจิตใจยิ่งประพัดสอนจิตใจยิ่งรู้โลกรู้โลกรู้โลกวิถียิ่งเข้าใจมุมเหลี่ยมของโลกได้ดีไม่ใช่ยิ่งสงบก็ยิ่งอยู่ในภพยิ่งสงบก็ยิ่งไม่รู้เรื่องกับโลกไม่ใช่ยิ่งรู้โลกยิ่งสว่างยิ่งโลกวิถีพุทธสูตรยิ่งรู้เท่าทันยิ่งแววไวแก้วกล้าอาจหาญยิ่งรู้เท่าทันปรับประวาทะมนุษยชาติอยู่กับมนุษยชาติได้อย่างดีสมานดีด้วยพอเราหัดสมานมาแล้วหัดประสานมนุษยสัมพันธ์มาดีแล้วด้วยปรับวาจาก็เป็นสัมมาดีเก่งชำนาญในการจะรู้จักสังกัปปะวาจากัมมันตะเป็นสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอะไรอยู่ในสังคมกับเขาดีมันเป็นลักษณะที่ลงตัวอย่างนี้จริงๆไม่ใช่พูดเล่นพิสูจน์ไปได้เลยเพราะงั้นเมื่อเวลาเป็นโลกุตระสุขเราก็เลือกเอาอันนี้โลกุตระไม่ใช่แค่นั่งหลับตามันกิเลสมันสงบจริงๆจนกระทั่งเป็นอรหันต์ก็กิเลสมันสงบหมดเลยแต่โอ้โหเป็นคนแกล้วคล่องว่องไวปราดเปรียวสร้างสรรค์รู้ทันเบิกบานร่าเริงอยู่จริงๆเป็นมนุษย์ที่มีศีลได้สูงได้เคร่งได้สบายมีอาการที่น่าเหลื่อมใสมีปาสาทิโกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมปรับได้เข้ากับสังคมหมู่กลุ่มเป็นที่น่ารักไปเสมอไม่สะสมอัปจยะเป็นคนไม่ต้องมีเงินมีทองไม่ต้องมีข้าวมีของของของตัวอะไรที่ต้องมาบำรุงตนอะไรเลยเป็นคนที่ไม่สะสมเป็นของส่วนตนได้จริงๆเป็นคนยอดขยันวิริยารัมภะเป็นมนุษย์เจริญมนุษย์มีวรรณะสูงเป็นพุทธวรรณะเนี่ยพุทธวรรณะเก้าเป็นวรรณะเก้าเนี่ยเนี่ยมันสอดคล้องจะต้องเป็นจริงพิสูจน์ได้เข้ามาคนเข้ามาพบมาเห็นกับพิสูจน์ลักษณะคุณลักษณะพวกนี้ได้จริงอาตมาว่ามันท้าทายมันน่าพิสูจน์ทุกวันนี้เราก็ได้แค่นี้นะไม่มากนักแต่ก็ยังไม่ค่อยจะสวยนักเพิ่งจะเป็นเด็กยังไม่โตยังไม่หนุ่มไม่สาวเรายังไม่แตกเนื้อนวลนี่ทุกวันนี้ไม่มีใครเห็นแล้วก็อุ้ยตาโตเนื้อนวลกำลังแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวก็ลงหน้าเอ็นดูยังไม่อะยังขี้มูกขีดตากลางอยู่เลยเด็กยังงอะไรขี้มูกขีดตากลางปลายขี้มูกหน้าตาดำมอมแมมอยู่ยังไม่หน้าเอ็นดูนะยังเป็นเด็กในระดับที่ยังเขายังดูไม่ออกแต่ก็รู้ว่ามีประสิทธิภาพบ้างละนิดๆหน่อยคือพูดเป็นทำเป็นอะไรเป็นแต่ก็ยังงอแงอยู่ยังขี้มูกขี้ตากลางอยู่ยังไม่แตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวยังไม่เนื้อนวลยังไม่เนื้อนวลยังไม่นายเอ็นดูแล้วค่อยปรับปรุงไปเนี่ยสร้างพุทธมณฑลสร้างสรรสรรสร้างสรรพุทธมณฑลไปจริงๆสภาพที่อาตมานำหัวข้อมาตั้งขึ้นมาไล่เรียงให้พวกเราได้ฟังและได้รับรู้ได้เข้าใจและได้พิสูจน์สภาพไปด้วยมันมีขั้นตอนเราจะมีมวลไม่ใช่มาประกอบกองอยู่แต่ที่นี่ที่อื่นๆข้างนอกก็ประสานกันไปเป็นลำดับเขาจะอยู่ในฐานะไหนล่ะสัมมาอาชีพเขาจะต้องรับเงินรับทองเขาจะอะไรอะไรอยู่เขาจะมีภาระมีวิบากอะไรก็ว่าไปเรามาได้ก่อนก็ดีแล้วอย่าให้มันเป็นบาปอย่าให้มันเป็นภาระอย่าให้มันเป็นหนี้และวิชาพุทธศาสตร์เนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกอาตมาว่าด้านเศรษฐศาสตร์ก็รู้รัฐศาสตร์ก็รู้เพราะมันเป็นวิชาของสังคมศาสนาพุทธเนี่ยมันไม่วิชาของสังคมมนุษยชาติเพราะฉะนั้นมนุษยชาติจะเป็นอยู่เจริญงอกงามเป็นสุขเป็นคนดีอย่างไรพุทธศาสตร์รู้ไม่หมดแล้วเพราะฉะนั้นศึกษาไปเถอะมันจะมีแกนรากของสิ่งที่มันเข้าใจรู้โลกวิถีพระหูสูตรจะรู้สิ่งเหล่านี้เองไปในตัวเพราะนั้นเรียนพุทธศาสตร์แล้วมันจะได้เศรษฐศาสตร์จะได้รัฐศาสตร์จะได้สังคมศาสตร์ถ้าคุณเองคุณเป็นนักท่องนักจำนักค้นคว้านักทบทวนคุณก็จะได้ประวัติศาสตร์นะถ้าคุณเองเป็นคนที่ศึกษาสังคมมนุษยชาติที่ดีมีการสอนมีการกระทำงานมีการ เรียนรู้อะไรๆคุณก็จะเกิดสภาพที่เป็นศิลปศาสตร์ต่างๆเข้าไปอีก เป็นศิลปะที่จะทำพันสร้างสรรค์ของมนุษยชาติเป็นศิลปศาสตร์ต่างๆถ้าคุณมีtalent มีความชำนาญหรือมีความถนัดในทางของการอาชีพด้านใดคุณก็จะถนัดไปด้านนั้นเป็นศาสตร์แต่ละด้านแต่ละด้านไปอีกถนัดไปด้านใดก็จะเป็นศาสตร์ไปถนัดไปทางด้านช่างถนัดไปทางทั้งด้านครูสอนถนัดไปทางด้านค้าขายถนัดไปในด้านกสิกรรมถนัดไปทางด้านอะไรอีกมีสารพัดสารเพเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้กี่ศาสตร์แบ่งแยกศาสตร์มาไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่มันก็จะเป็นของมันจริงๆมันจะมีความรู้สิ่งที่มนุษย์ต้องอาศัยเป็นสัมมาอาชีพมันจะเป็นจริงเลยมันจะเกิดสภาพพุทธมณฑลหรือจะเกิดสภาพสังคมกลุ่มหมู่ที่มีรากฐานของศาสนารากฐานของโลกุตรธรรมนั่นแหละถ้าเราจะพูดให้ชัดๆมีรากฐานของโลกุตรธรรมเป็นรากฐานของจิตวิญญาณแล้วมันก็จะก่อเกิดองค์ประกอบของมันขึ้นมาเป็นพุทธมณฑลขึ้นมาจริงๆอาตมาแน่ใจว่าพระพุทธเจ้าได้สอนหรือว่าค้นพบสิ่งที่วิเศษสุดเป็นความรู้ที่สูงสุดแห่งมนุษยชาติจริงๆศาสนาอื่นก็มีดีสอนดีแนะนำส่วนให้คนดีขึ้นไปจริงเหมือนกันแต่ว่าอาตมาว่ามันก็ยังไม่ละเอียดละออเหมือนของพุทธไม่ใช่ว่าไปดูถูกดูแคลนไม่ใช่ว่าอาตมาเองไม่ได้ศึกษาศาสนาเขาจนทะลุปลุกโปร่งไม่บอกให้แต่แค่ว่าGodพระเจ้าซึ่งเป็นเรื่องของจิตวิญญาณศาสนาพุทธก็เรียนรู้จิตวิญญาณจิตวิญญาณที่ดีที่สุดสร้างสรรค์เสียสละถึงบอกว่าเป็นผู้สร้างสรรค์ผู้เสียสละเป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์เป็นองค์ธรรมสำคัญของพระเจ้าไม่มีปัญหาพุทธเราเรียนรู้จริงๆว่าจิตจะต้องสร้างสรรค์เสียสละแล้วก็เป็นจิตบริสุทธิ์อย่างไรบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้านี่บริสุทธิ์จนกระทั่งไม่มีอัตตามานะนี่เขายังสอนไม่ถึงกันเพราะฉะนั้นแค่นี้เนี่ยเราก็อ่านรู้แล้วว่าของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเรียนรู้มาตามลำดับจริงเลยนะเรียนรู้สัจธรรมเรียนรู้ปรมัตถธรรมปรมัตถสัจจะได้จริงจะเข้าใจชัดเลยเห็นจริงเห็นจังชัดมันจะไปศึกษาไม่ยากหรอกศึกษาศาสนาอื่นๆถ้าบอกว่าเรารู้แกนนี้แล้วเพราะทางศาสนามันเป็นทางเข้าไปหาวิญญาณเขาเข้าไปหาจิตวิญญาณเหมือนกันหมดทุกศาสนาพระพุทธที่หลงจิตวิญญาณเราก็จะรู้ศาสนาที่หลงจิตวิญญาณศาสนาที่ไม่หลงจิตวิญญาณค่อยๆเข้าใจจิตวิญญาณแล้วก็ค่อยเข้าใจกรรมกิริยามากขึ้นเราก็จะรู้พอเห็นได้ศาสนาที่หลงจิตวิญญาณขนาดหนักเลยเป็นจิตนิยมโดยตรงเลยเป็นพวกที่ดับจิตประเภทที่บอกว่าจะดับจะตัดโลกเป็นฤาษีแท้เราก็รู้หรือเป็นพวกเชโกเป็นพวกที่ฉลาดโกงซับซ้อนอยู่ในสังคมเราก็รู้อย่างมัคคิริโคสารนี่เป็นต้นหรืออย่างสัญชัยเวรัตบุตรนี่เป็นต้นเราก็จะรู้สัญชัยเวรัตบุตรนี่โอ้คล่องเลยนะถ้าเรารู้ว่าอันนี้ดีเราก็จะสนับสนุนว่าดีอันนี้เรารู้ว่าไม่ดีเราก็จะไม่สนับสนุนอันนี้ว่าไม่ดีอะไรเงี้ยล่อเละเลยเอาแต่เหตุผลโวหารนะมันก็อย่างสมัยนี้ลูกศิษย์สัญชัยเยอะสมัยนี้แล้วเราจะรู้เราจะเข้าใจฐานของความจริงพวกนี้แล้วเราก็จะมาเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไปเพราะมันโลกุตระเป็นรถของโลกุตระก็คือธรรมรถหรือวิมุตติรถของโลกุตระธรรมถ้าเรารู้จักรถของธรรมะที่เป็นโลกุตระโลกิยะเป็นอย่างไรทุกคนมีทุกคนเคยทุกคนผ่านมันจะเปรียบเทียบในตัวเรานี่แหละแล้วเราจะเลือกเอาอะไรยิ่งประกอบไปด้วยพฤติกรรมชีวิตเมื่อมีโลกุตรธรรมแล้วเรามีชีวิตอยู่อย่างไรอ่ะจะเข้าใจแล้วโอ้มีชีวิตมีคุณค่าโลกุตระนี่มีชีวิตมีคุณค่าคุณค่าคืออะไรอาตมาก็อธิบายปากเปียกปากแฉะคุณค่าคือเราได้เสียสละได้สร้างสรรค์ได้ให้คุณค่าไม่ใช่ไปเอามาเนี่ยมันซ้อนมันซ้อนเพราะสรุปแล้วมันก็คือเป็นไปได้พวกเราเนี่ยเป็นไปได้ตามฐานานุฐานะเป็นไปได้ตาม ความเป็นจริงพอมาถึงวันนี้แล้วพวกเราที่อาตมาพูดผ่านมาแล้วว่าแม้ในวัดเนี่ยในสันติอโศกนี่ก็ตามคนขนาดนี้เราก็อยู่กันได้เลี้ยงดูกันไปได้จะมีมากกว่านี้ขึ้นก็ได้แต่เรามีมาตรการนะมีมาตรการคัดเลือกคนที่ต่ำกว่ามาตรฐานเราไม่เอาอ่ะมีมาตรฐานขนาดนี้ธรรมะเพิ่มอีกอาตมาก็คิดว่าอยู่ได้ยังเลี้ยงดูกันได้500คน 1,000 คนคิดว่าอยู่ได้เนี่ยพอทำวัดเช้าทีก็มานั่งกันเป็นพื้นหมดเลยเนี่ยแม้ว่าอยู่ในนี้นะมีอยู่กินกินอยู่อยู่ในนี้พันหนึ่งมานั่งทำวัดทีก็500ถ้าได้ยังได้นะอาตมาว่ายังเลี้ยงดูกันได้นะอาจจะต้องซื้อหม้อหนึ่งข้าวอย่างชนิดอัตโนมัติใหญ่ว่าทำกันกินอะไรเงี้ยเป็นต้นพอข้าวเสร็จก็ต่อสายพานออกมาเหมือนกับที่เขามีสายพานหนังสือพิมพ์เนี่ยแสดงก็มีคนแบ่งใส่กระมังใส่กระมังเสร็จเสร็จแล้วก็มีรถโยกกดปุ๊บไปตั้งที่ถ้าคืนให้โยมเตือนใจมายกอยู่อย่างนี้ทุกวันนี่สงสัยไม่ทันแล้วคนเป็นพันยกไม่ไหวกระดูกหักแน่ต้องใช้เครื่องทุนแรงหรือพวกเราพันคนนั่นแหละมาช่วยกันยกคนนั้นคนนี้ก็ช่วยคนละไม้คนละมือแทนที่จะให้โยมเตือนใจคนเดียวก็ช่วยกันเป็นได้แต่ถ้าเผื่อว่าอย่างนี้ต่อไปนี่มีคนพันคนแล้วก็โยมเตือนใจทำอยู่คนเดียวยกเช้าของงอกงอกคนเดียวนี่นะโยมเตือนใจก็ตายพันคนก็เลี้ยงกันไม่รอดอยู่ไม่ได้หรอกมันก็ต้องเกิดคุณธรรมที่ซ้อนขึ้นมาจริงแล้วมันจึงจะอยู่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเจริญนะต้องเจริญด้วยวุฒิต้องเจริญด้วยจักสีต้องอัตตสัมมาปณิธิต้องโยนิโสมนสิการเป็นตัวสำคัญตัวเจริญที่สำคัญเพราะปฏิรูปประเทศวาสะก็มีแล้วสัพปริสังสาสัพปริสุปัสสยะก็มีแล้วมันก็เหลือแต่อัตตสมาปณิธิกับโยนิโสมนสิการเพราะสัพปริสังเสวะก็มีแล้วธรรมสัทธธรรมมัสวนะก็มีแล้วก็เหลือแต่โยนิโสมนสิการกับอัตตสัมมาปณิธิจึงจะเกิดเจริญธรรมานุธรรมปฏิปฏิจึงจะเจริญปุเพกตะปุญญาตาถึงจะสั่งสมบุญไปเรื่อยๆเป็นบุญปุเพกตะปุญญาตาถึงจะเจริญด้วยธรรมะตามลำดับตามลำดับเจริญขึ้นเจริญขึ้นเพราะตัวของจักสีกับวุฒิสีนี้ตัวโยนิโสมนสิการอัตมาเตือนกับอัตตสัมมาปณิธิพยายามตรวจตนดูตนและให้เกิดลึกซึ้งขึ้นไปถึงโยนิโสมนสิการลึกเข้าไปถึงการทำจิตทำใจพัฒนาจิตพัฒนาใจให้ท่องแท้ให้แยบคายให้ละเอียดละออขึ้นไปอีกประณีตนั่นเองที่อาตมาพยายามเตือนอยู่บ่อยๆประณีตประหยัดนั่นเองต้องอุตสาหะวิริยะเพิ่มเติมขึ้นถ้าไม่ฉะนั้นขันชนะขันเกลียวพวกนี้เพิ่มไม่ได้เมื่อไม่ได้มันก็ลอยๆแรงๆไปบอกแล้วเตือนว่าทุกทีก็ข่าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเสร็จแล้วนี่นะวันวันหนึ่งเดินไปเดินมาไปเดี๋ยวก็จบเราไม่ต่ำกว่าเกรดไม่ต่ำกว่ามาตรฐานเราอยู่ได้เสร็จแล้วมันก็ไม่เจริญอะไรนี่นะมันติดแป้นตรงเนี้ยมันเป็นไปเพื่อความเนิ่นช้าตรงเนี้ยซึ่งพระพุทธเจ้าเตือนนักเตือนหนาว่าทำในวินัยใดไม่เป็นไปเป็นไปเพื่อความเนิ่นช้าทำในวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตนะนี่คำสอนของท่านเป็นผู้ดีนะสอนไว้เตือนทุกมุมทุกเหลี่ยมไม่ได้มาบังคับไม่ได้มานั่งตีโขกสับอะไรกันนักหนาหรอกไม่แรงหรอกแต่ควรจะรู้สึกควรจะรู้สึกว่ามันแรงเราควรจะต้องปรับปรุงรู้ตัวรู้ตนนะอย่าให้มันช้าวันเวลาไม่คอยท่าอะไรทั้งนั้นนะสำหรับวันนี้เอาแค่นี้ก่อน ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วแต่ใจถ้าบุคคลมีใจอันโทษประทุษร้ายแล้วกล่าวอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตามทุกย่อมไปตามบุคคลนั้นเพราะทุจริตสามอย่างนั้นเหมือนล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคผู้ลากเกวียนไปอยู่ฉะนั้นธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วแต่ใจถ้าบุคคลมีใจผ่องใสกล่าวอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตามสุขย่อมไปตามบุคคลนั้นเพราะสุจริตสามอย่างเหมือนเงามีปกติไปตามฉะนั้นก็ชนเหล่าใดเขาไปผูกเวรไว้ว่าคนโน้นด่าเราคนโน้นได้ตีเราคนโน้นได้ชนะเราคนโน้นได้ลักสิ่งของของเราดังนี้เวรของชนเหล่านั้นย่อมไม่ระงับส่วนชนเหล่าใดไม่เข้าไปผูกเวรไว้ว่าคนโน้นด่าเราคนโน้นได้ตีเราคนโน้นได้ชนะเราคนโน้นได้ลักสิ่งของของเราดังนี้เวรของชนเหล่านั้นย่อมระงับในการไหนๆเวรในโลกนี้ย่อมไม่ระงับเพราะเวร